महाभारत उद्योग पर्व एकोनाशीत्यधिक शततमोध्याय। संकल्प निर्मित रथ पर आरूढ़ परशुराम जी के साथ भीष्म का युद्ध प्रारंभ करना। भीष्म उवाच तमहं स्वैन्निवर्णे प्रत्यभासं व्यवस्थितं भूमिष्ठं दोषये योद्धुं भवन्तं रथमाश्रितः। भीष्म जी कहते हैं राजन, तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्रह्मन मैं रथ पर बैठा हूँ और आप भूमि पर खड़े हैं, ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। आरोह संदनम वीर कवचम च महाभुज वधान समरे राम यद्योद्धुम मये क्षति। महाबाहो वीरवर राम, यदि आप समर भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। ततो माम ब्रविद्राम स्वयमानो रणाजिरे रथो मे मेदनी भीष्म वाहावेदास दत्वत सूतस्य मातरि स्वावै कवचम वेद मातरः सुसंवेतो रणे ताभिर्योच्येऽहं कुरुनन्दन। तब परशुराम जी सम्रांगण में किंचित मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है, चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वाहन है, वायुदेव ही सारथी है और वेद माताएं गायत्री सावित्री और सरस्वती ही कवच है। इन सबसे आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में युद्ध करूँगा। एवं ब्रह्माणो गांधारे रामो माम सत्य विक्रम सर्वरातेन महता सर्वत प्रत्यवारयत। गांधारी नंदन, ऐसा कहते हुए सत्य पराक्रमी परशुराम जी ने मुझे सब ओर से अपने बाणों के महान समुदाय द्वारा आवृत कर लिया। ततो पश्यम जामदग्न्यम रथ मध्य व्यवस्थितम सर्वायुधवरे श्रीमती अद्भुतोपम अदर्शने। उस समय मैंने देखा जमदग्नि नंदन परशुराम संपूर्ण श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ में बैठे हैं। मनसा विहिते पुण्य विस्तीर्णे नगरोपमे दिव्यास्वयुजे सन्नद्धे कांचने न विभूषिते। उसका विस्तार एक नगर के समान था। उस पुण्य रथ का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से किया था। उसमें दिव्य अश्व जुते हुए थे। वह स्वर्ण भूषित रथ सब प्रकार से सुसज्जित था। कवचेन महाबाहो सोमार्क कृत लक्षणाम धनुर्धरो बद्ध तूडो बद्ध गोधांगुली त्रयावान। महाबाहो परशुराम जी ने एक सुंदर कवच धारण कर रखा था जिसमें चंद्रमा और सूर्य के चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने हाथ में धनुष लेकर पीठ पर तरकस बांध रखा था और अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। सारथ्यम कृतमास्तत्र युधिष्ठिर कृतभ्रणः सखा वेद विदत्यन्तं दयितो भार्गवस्य। उस समय युद्ध के इच्छुक परशुराम जी के प्रिय सखा वेदवेत्ता अकृतव्रण ने उनके सारथी का कार्य संपन्न किया। आह्वयान समाम युद्धे मनोहर से यतीव मे पुनः पुनरभिक्रोशन धियाहीति भार्गव। भृगुनंदन राम, आओ आओ कहकर बार बार मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आह्वान करते हुए मेरे मन को हर्ष और उत्साह सा प्रदान कर रहे थे। तमादित्य मिवोद्यन्तम अनाधृश्यम महाबलम क्षत्रियांत करम रामम एकमेक समासदम। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अजय महाबली और क्षत्रिय विनाशक परशुराम अकेले ही युद्ध के लिए खड़े थे, अतः मैं भी अकेला ही उनका सामना करने के लिए गया। ततो हम बाण पाते सूत्रे सुवाहान वही अवतीर्य धनुर्ण्यस्य पदातिर ऋषि सत्तमम अभ्यागच्छम तदा रामम अर्चिष्यन् द्विजसत्तमम् अभिवाद्य चैनम विधिवत् अब्रुवम् वाक्यमुत्तमम्। अब वे तीन बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और उन ब्राह्मण शिरोमणि मुनि प्रवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गया। जाकर विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यह उत्तम वचन बोला, योस्ये त्वयारणे राम सदसेनाधिके नवा गुरुना धर्मशीले न जय मासास्त्वमे विभो। भगवान परशुराम, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दे। राम उवाच, एवम् एतत् कुरु श्रेष्ठ कर्तव्यं भूतमिच्छता धर्मो हेष महाबाहो विशिष्टैः स युध्यताम्। परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। महाबाहो, अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। सपेयम त्वाम न चेदेवम् आगच्छे था विसाम्पते युद्धस्व त्वं रणे यत्तो धैर्यमालम्ब्य कौरव। प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके इस रण क्षेत्र में प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। न तु ते जय मासा से त्वां विजय तुम अहम स्थित गच्छ युद्धस्व धर्मेण प्रीतोस्मि चरिते नते। मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूँ। जाओ, धर्मपूर्वक युद्ध करो, तुम्हारे इस शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ततोहम तम नमस्कृत्य रथमारुह्य सत्वर प्राध्मापयम् रणे शंखम पुनर्हेम परिष्कृतम्। तब मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस युद्ध भूमि में मैंने पुनः अपने सुवर्ण जटित संघ को बजाया। ततो युद्धम समभवन मम तस्य च भारत दिवसांशो बहुन राजन परस्पर जिगीषया। राजन, भरत नंदन तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मेरा तथा परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। समय तस्मिन् रणे पूर्वं प्राहरत् कंकपत्रिभिः षष्ट्याशतैश्च नवभिः शराणां नतपर्वणां। उस रणभूमि में उन्होंने पहले मेरे ऊपर गिद्ध की पाखों से सुशोभित तथा मुड़े हुए पर्व वाले 960 बाणों द्वारा प्रहार किया। चत्वारस्तेन मेवाहा सुतश्चैव विशाम्पते प्रतिरुद्धास्ततेवाहं समरे दंशितस्थितः। राजन, उन्होंने मेरे चारों ओर घोड़ों तथा सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया, तो भी मैं पूर्वत कवच धारण किए उस समर भूमि में डटा रहा। नमस्कृत्य च देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तमहं स्मरन्निव रणे प्रत्यभासं व्यवस्थितम्। तत्पश्चात देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, आचार्यता मानिता मे निर्मर्यादेहपि त्वयि भूयश्च शृणुमे ब्रह्मण् संपदं धर्म संग्रहे। ब्रह्मण, यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़े बैठे हैं, तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा जो दृढ़ विचार है उसे आप पुनः सुन लीजिए। ये ते वेदा शरीरस्था ब्राह्मण्यम यच्यते महत तपश्चते महत्तप्तम न तेभ्य प्रहराम्यहम्। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद है, जो आपका महान ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूँ। प्ररे क्षत्र धर्मस्य यमराम त्वं समाश्रितः ब्राह्मण क्षत्रियत्वं हि याति शस्त्र समुद्यमात्। राम, आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। पश्य मे धनुषो वीर्यम पश्य बाल्होर्बलम् मम एष ते कार्मुकं वीर छिन्नद्धि निशिते शूणाम्। अब आप मेरी धनुष की शक्ति और मेरी भुजाओं का बल देखिए वीर, मैं अपने बाण से आपको धनुष को अभी काट देता हूँ। तस्याहं निशितं भल्लं चिक्षेप भरतर्षभ तेनासि धनुषः कोटिं छित्त्वा भूमावपातयम्। भरतश्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि अग्रभाग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तथैव च पृषत्कानां सतानि नत पर्वणां चिक्षेप कंकपत्राणां जामदग्न रथं प्रति। इसी प्रकार परशुराम जी के रथ की ओर मैंने गिद्ध की पाँख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। काये विषक्तास्तु तदा वायुना समुदीरिता चेलु छरन्तो रुद्रम नागायु चते सराह। वे बाण वायु द्वारा उड़ाए हुए सर्पों की भांति परशुराम जी के शरीर में धसकर खून बहाते हुए चल दिए। क्षत जोक्षित सर्वांग छरन स रुधिरम रणे बभौ रामस्तदा राजन मेरुर्धातु मिवो सृजन। राजन, उस समय उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए, जैसे मेरु पर्वत वर्षा काल में गेरु आदि धातुओं से मृत जल की धार बहाता है, उसी प्रकार उस रणभूमि में अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए परशुराम जी शोभा पाने लगे। हे मन्तान्ते शोक इव रक्तस्तबक मंडितः बभो रामस्तथा राजन् प्रफुल्ल इव किंसुकः। राजन, जैसे वसंत ऋतु में लाल फूलों के गुच्छों से अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोभित होता है, परशुराम जी की भी वैसी ही शोभा हुई। ततोऽन्यद्धनुराधाय रामः क्रोध समन्वितः हेमपुंखान् सुनिश्चितान् सरास्तान् हेव वर्षसः। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर सोने के पंखों से सुशोभित अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। ते समासाद्य माम रौद्रा बहुधा मर्म भेदिनः अकंपयन् महावेगा सर्पानल विशोपमाः। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करके मेरे मर्म स्थानों का भेदन करने लगे। उनका वेग महान था, वे सर्प अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे, उन्होंने मुझे कंपित कर दिया। तमहं समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे सतसंख्यै सरे क्रुद्ध तदा रामम अवाकंकिरम। तब मैंने पुनः अपने आप को स्थिर करके कुपित हो उस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। सतैर्क संकाशै सरैरासि विशोपमयि सितैरभ्यर्दितो रामो मंदचेता इवाभवत। वे बाण अग्नि सूर्य तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे, उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत से हो गए। ततो हम कृपया विष्टो विष्टभ्यात्मानमात्मनाम धिग्धिगित्य ब्रुवम युद्धम क्षत्रधर्मम च भारत। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कार देने लगा। असकृच्चा ब्रुवम राजन शोक वेग परिप्लुत अहो वत्कृतम पापम एदम क्षत्रधर्मणाम गुरुद्विजाति धर्मात्मा यदेवं पीड़ित सरैः। राजन, उस समय शोक के वेग से व्याकुल हो मैं बार बार इस प्रकार कहने लगा। अहो, मुझ क्षत्रिय ने यह बड़ा भारी पाप कर डाला, जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। ततो न प्राहरम भूयो जामदग्नाय भारत अथावताप्य पृथ्वीं पूषा दिवस संक्षये जगामास्तम सहस्त्रांशु ततो युद्ध मुपारमत। भारत, उसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दिन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसलिए वह युद्ध बंद हो गया। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि राम भीष्म युद्धे एकोनाशीत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम और भीष्म का युद्ध विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ।